एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। आजियों गा रही है क्यों फिजा रंग छलका रही है मेरे दिल बता आज होना है क्या चांदनी दिन में क्यों छा रही है जिंदगी किस तरफ जा रही है मेरे दिल बता क्या है ये सिलसिला क्यों हवा आज यूं गा रही है, गा रही है भी जाए निगाहें बरसते हैं जैसे उजाले जहां तक भी जाए निगाहें बरसते हैं जैसे उजाले सजी आज क्यों है ये राहें खिले फूल क्यों है निराले खुशबुएं कैसी ये बह रही है धड़कने जाने क्या कह रही है मेरे दिल बता ये कहानी है क्या क्यों हवा आज यूं गा रही है गा रही है जिसे मैं हर एक फूल में देखता हूँ ये किसका है चेहरा जिसे मैं हर एक फूल में देखता हूँ ये किसकी है आवाज जिसको न सुन के भी मैं सुन रहा हूँ, कैसी ये आहटें आ रही है, कैसे ये ख्वाब दिखला रही है। मेरे दिल बता कौन है आ रहा, क्यों हवा आज यूँ गा रही है, गा रही है।